Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Jó estét kívánok! Szerintem rögtön kezdjük avval, hogy ebbe a felvezetésben súlyos csúsztatás van. Mint? Mármint, hogy ez lenne a legnagyobb és legfontosabb részvénytársaság Magyarországon. Ez a Demokrácia nevezetű. Ennél vannak sokkal tőkeerősebbek, nagyobbak, kifinomultabbak, sőt, néha hatékonyabbak. Azt veszük észre, hogy ez a Magyar Köztársaság nevű részvénytársaság, vagy ez a Magyar Köztársaságnak csúfolt részvénytársaság, ami egyébként a piacon szerintem törvénytelen, hogy egy részvénytársaságot köztársaságnak hívjanak. Szerintem bármikor be is szüntethetik. Főleg úgy, hogy nem is köztársaság. Igen, igen, bármikor beszüntethetik ennek a magyar államnak a jegyzését a részvénypiacon. Szóval úgy vettem észre, hogy ez inkább eszköze további más egyéb nagyobb volumenű és nyilván hasznosabb részvénytársaságoknak. Tehát ez a nagy magyar részvénytársaság, melynek mindannyian részvényesei vagyunk, bár az osztalékot azt nem mindig kapjuk meg, és általában... Hát mi a ruhát kapjuk a beruházásokban. Igen, igen, igen, igen, tehát... Úgy veszük észre, hogy mintha nem a célja lenne a folyamatoknak. De hát annyi baj legyen. Azt szeretnénk, hogyha interaktívabb lenne a műsor, mint valaha. Szóljatok hozzá a műsorunkhoz SMS-ben 06303030881. Pötyögjetek nekünk, és mi ígérjük, hogy reagálni fogunk rá. Nem csak felolvassuk, hanem megpróbálunk a legjobb tudásunk szerint reagálni, de hogy ne merüljünk ki ennyiben. 22-34-881 a telefonszám. Hívjatok minket, beszéljük meg. Jaj, nem, ez Bolgár úr. Nem. Vonjatok minket kérdőre az ügyben, hogy miket fogalmazunk ezzel kapcsolatban, és a saját véleményeteket pedig mondjátok el nekünk, vessétek a szemünkre, illetve a nagy nyilvánosság előtt, a város nyilvánossága előtt beszéljük meg mindazokat a kérdéseket, már megint Bolgár György. Szóval írjatok nekünk, hogy mi ne csak beolvassunk, hanem beolvassunk. A rendőrök azonosíthatóságára vonatkozó törvényt nem kell módosítani, jelentette ki Kondorosi Ferenc, az igazságügyi tárca államtitkára hétfőn a Magyar Televízió Napkelte című műsorában. Meglátása szerint az azonosítás módja a technikai kérdés, az lehet jelvény, vagy akár a sisakon viselt azonosító szám is. A műsorvezetőnek arra a felvetésére, hogy a jogszabályokat úgy kellene módosítani, hogy a tüntető is felismerhető legyen, azt válaszolta, ez szabadabb utat biztosítana a jogsértő ellen indított eljárásnak. Az államtitkár szerint, ha a tüntető felismerhetetlen, akkor a demonstráció elveszti békés jellegét. Rámutatott arra, hogy a demonstrációnak pedig épp a közügyek békés, közös jellegű megvitatása a célja, hiszen a közügyekben nyíltan az arcukat vállalva kell részt venni. Ha valaki csukjában, maszkban tüntet, az nem békés jellegre utal, fűzte hozzá. Itt van velünk az éterben Kondorosi Ferenc, az igazságügyi tárca államtitkára, akit köszöntök, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na most mi nem vagyunk túlzottan felismerhetőek, mármint úgy arcra lévén, hogy csak a hangunk hallatszódik. Ez a békés jellegünket megkérdőjelezi, vajon? Ha mi például most elkezdenénk tüntetni. Természetesen nem kérdőjelezem meg a békés jellegünket, jelen pillanatban mi nem is egy demonstráción vagyunk. De ha tegyük fel, hogy ez egy demokráció... Egy virtuális demonstrációnak is. Tegyük fel, ez egy demonstráció. Tegyük fel, nem az. De tegyük fel, hogy az. És engem csak a hangom alapján tud ön megítélni. Akkor én elvesztettem a békés jellegemet, illetve a mi közös virtuális demonstrációnk az abszolút azonnal megszűnt és katonai, vagy a társadalmat veszélyeztetővé alakult át? Nem, erről szó sincs. Egyébként is tisztáznunk kellene, hogy én nekem mi a pozícióm. Én is egy demonstráló vagyok-e, vagy én vagyok a rendező? Mert ha én vagyok a rendező, akkor azt mondom önnek, figyeljen ide, uram, vagy figyelj ide, haver. Nem azt beszéltük meg, hogy csukjával jössz a rendezvényre, hanem arccal vállalod a nyilvánulást ezen a tüntetésen, vegyen fel, vagy vegyél fel, attól függ, milyen eszusban vagyunk. Légy szíves valami normális cuccot, és nem sisapkában kell, vagy símaszkban kell demonstrálni. Nem símaszkban kell demonstrálni. Én azt hiszem, önnek teljesen igaza van, csak rossz irányba lövi az erős érveit. Tehát azt szeretnénk, ha rendőrök nem lennének símaszkban, mert utána tudnánk azonosítani, hogy melyik rendőr járt el pontatlanul, szakszerűen, és melyik végezte példásan a munkáját. Rendőrnél a símaszk az egészen mást jelent. A rendőr azért volt símaszkot, mert nagyon sokszor a plexi sisak rostét betörik a tüntetők, tehát egy olyan sérülés keletkezhet, egy féltéglával vagy egy olmosbottal, hogy a sima kebből fölfog valamit. A rendőrt nem feltétlenül az arca, hanem az állomány jelzése, az úgynevezett jelzése. Ami az, ami legutóbb nem volt feltüntetve az. Ami, az. Igen, ami lehet egy felirat, lehet egy számbetű. Lehetett volna, inkább így fontos, nem? Igen, hát ez megint egy technikai fejlesztés kérdés. Nézzen, nekem az a vélemény, amit az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként fogott fel, hogy aki rendőrhivatást választ, az vállalja ezzel ez a választással azt a rizikót is, hogy ilyen nehéz helyzetekbe keveredik, ahol sokszor erővel kell érvényt szerezni az alkotmányosságnak, a törvénynek. De ezzel azt is vállalja, hogy azonosítható, igen, tehát felelősségre vonható a tettei. Ezzel azt is vállalja, így van. Egy ilyen esemény sorozat, amin talán túl vagyunk már, abban vonatkozásban is tanúságokkal jár, hogy meg kell teremteni az azonosítás normális föltételeit. Azt is végig kellett gondolnunk, hogy nyilván egy úgynevezett láthatósági mellény sok mindent eltakar, hogyan láthatósági mellényen azonosító jelet viselni. Tehát ez most egy rövid és gyors tanulási folyamat áll a rendőrök előtt. Az önnyilatkozatából idézek, ön úgy fogalmazott, hogy a közügyekben nyíltan az arcunkat vállalva kell részt venni. Hol van ez megírva, azon kívül, hogy ön ezt mondja? Tehát ez az alkotmányban például fel van tüntetve, vagy? Tehát hogy arra vagyok kíváncsi, hogy honnan meríti ezt, ennek a szellemét, ennek a nyilatkozatának? Én az alkotmányos gondolkodásból merítem, egész eddigi jogászi működésem során ilyen típusú munkákat végeztem. Több mint egy évtizedig dolgoztam az Alkotmánybíróságon, tudom, hogy mi az alkotmány üzenete. Ez a fajta érvelés, ez utoljára, én mondjuk történész vagyok, nem alkotmányjogász. Az én történészi pálya kis ismereteim alapján utoljára a Horthy rendszerből dereng fel számomra, amikor vidéken nyíltan kellett szavazni, és hasonló érvelés fűződött ehhez. Arról volt szó akkor, ezt úgy érveltek, hogy a magyar ember tisztességes, becsületes és nyílt, nem titkolja szándékát. Hát ez egy elég érdekes párhuzam. Én azt gondolom, hogy a közügyekben való részvétel az valamikor egy nagyon szigorú zártságot kíván, a választófülke magányát senki sem akarja feloldani. Vannak a szabadságjogok, amelyeket egyébként nyilván lehet titokban is gyakorolni, és nyilvánosan ilyen a vallásszabadság, aminek abszolút titkos tartalma is, valami a gondolatszabadsággal függ össze, és amikor kultuszokon veszünk részt, akkor az arcunkat vállaljuk egy körmenet, egy szentmise, egy istentisztelet alkalmával. Miért is feltétele ennek, hogy vállaljuk az arcunkat? Hol tartozik hozzá ehhez az, hogy mi az arcunkat vállaljuk? A véleményszabadságnak van egy olyan tartalma, amikor mi saját meggyőződésünk, tetteink, véleményünk mellett hitet teszünk. Példát adunk azzal, hogy azok mi vagyunk. Mi, akiknek arca van, akiknek tette van, hiszen a vélemény... Ez lehet az ön hitvallása, de ön úgy gondolja, hogy ez megkövetelendő törvényileg? Nem, azt gondolom, hogy ez egy erkölcsi zsinórmérték. De ha ez erkölcsi zsinórmérték, akkor semmi keresni valója a törvényben. Hogyan lenne? A törvényeknek értéktartalma kell, hogy legyen. Uh-huh, tehát az erkölcsi zsinórmértéket ön számon akarja kérni törvényileg a társadalmon. Tehát én sok törvényen szívesen számon kérem, és számon is kérném az erkölcsi tartalmat, az értéktartalmat. Vannak olyan törvények, amelyektől ez nem várható el. Nyilvánvalóan, amikor egy műszaki szabványról beszélünk, hogy egy rácsban milyen százalék legyen az acéltartalom, akkor túl nagy értéktartalmat nem várok el tőle, de a gyülekezési jog, a vallásszabadság védelme, vagy a pártatlan igazságszolgáltás garancia rendszere értéktartalmú. Jó, nekem tetszik az, hogy a magyar politikai élet új Mittyán Györgyévé lépett elő, tehát ön az, aki újra dresszkódot szeretne valamilyen módon bevezetni, ugye Mittyán György az esztétikai érvekre. Én is szeretem a munkatársaknak, nem villan ki a derek a feltétlenül egy irodában. De villanjon ki az arca? Az arca villanjon ki. Legyünk következetesek, tehát hogyha azt gondoljuk, hogy a tetteinkért felelősséggel tartozunk, a hitvallásunkat az arcunkkal együtt képviseljük, akkor szerintem ez egy viszonylag tolerálható álláspont, de csak akkor, hogy ezt mindenkitől megköveteljük, tehát a rendőrtől se fogadjuk el. Azt az érvelést, hogy ő viszont lehet simaszkban, lehet azonosító nélkül. De nem, tegyünk világos disztinkciót. Simaszkban nem azért lehet, hogy eltakarja magát, hanem az, hogy védje az arcát. De ezzel eltakarja az arcát. Nem vagyunk következetesek. Mi a helyzet, hogyha én azért tekerek egy sálat az arcomra, mert hideg van és fázom. Nem az a célja, hogy eltakarja az arcomat, de mégis ön engem a törvény alapján fenyegetne ezért büntetéssel. Nem, nem fenyegetném büntetni. Nem erről szólna a büntetési tétel módosítása, vagy a büntetési eljárás módosítása? Az következő helyzet. Hát nem kötelező, feltétlen erőszakos cselekményre indító demonstrációkon részt venni. A finn jogot, amit én példaként idéztem, érdemes alapul venni pontosan és exaktan. Tehát abban az esetben bűncselekmény a maszkkal való tüntetés, ha egyszerűen maszkban jelenik meg, és a cselekménye célzatosan személy vagy dolog elleni erőszakra irányul. Ebben az esetben is a nem rögtön. Ez mit jelent? Ez mit jelent a gyakorlatban, hogy az én cselekményem, tehát hogy amikor ha vandál vagyok és maszkban, csak akkor büntetendő? Tehát hogyha én egy békés demonstráció maszkban veszek részt, akkor ez nem törvénysértés? Én mondjuk személy ellen irányul, például nem, nekem nem szimpatikus valamelyik politikus, ugye az ő személye ellen irányulva és akkor fütyülök, mondok én valamit. Kiabálok, vagy lobogtatok, és azt mondom, hogy mondjon le, és közben maszkban vagyok, ez már személy ellen irányul? Nyilvánvalóan ezt okosan ki kell munkálni, ezt a tehát az én jogizlésem szerint az önmagában még nem lenne kérdés. Tehát nagyon szeretném, ha lenne, önt ezt természetesen nyilvánvalóan idealisztikus megközelítésnek fogja föl, de ha szeretném, ha lenne valami fajta etikai kódexe a gyülekezésnek. Tehát mindent nem kell feltétlenül jogszabályba írni. És nyilvánvalóan az, ez természetesen egy társadalmi konszenzuson kell, hogy alapuljon. Az, amikor én egy ilyen etikai elvről vagy irányról beszélek, akkor ez azt is jelenteni, hogy a rendezők tanácsolják el azt a gyülekezéstől, aki simaszban jelenik. De ez nem törvény dolga, tehát a rendezőtől... Törvény dolga már az, hogy erőszakos cselekedetekre ragadtatja magát, hogy egyszerre rongálni kezd. Akkor félreértettük az ön törvényjavaslatát. Tehát arról van szó, hogy ön azt javasolja, hogy abban az esetben legyen csak büntetendő a símaszk, vagy bármiféle olyan ruhadarab, ami eltakarja az illetőnek az arcát, abban az esetben, és csak is abban az esetben, ha ő erőszakosan viselkedik? Igen. Az alacsony. De hát akkor már az erőszakos viselkedés önmagában törvénybe ütközik, tehát akkor nem tudom, hogy mi szükség van arra, hogy a símaszk az... Az a szükséges szabályozási elem, hogy a gyülekezés esetében előírnám azt, hogy a maszkban ne gyülekezzen, de azt nem büntetném büntetőjog. Ha értem, tehát... Ez egy lényeges distinkció. Tehát ha a símaszkban gyülekezik, akkor a rendező felelőssége lenne az, hogy eltávolítja. De mi a helyzet, hogyha a símaszkban gyülekezik, a rendező nem távolítja el, akkor viszont a rendőr az megbüntetheti őt mégis? A rendőr ilyenkor felhívja a gyülekező figyelmét, először a rendező figyelmét arra, hogy állítsa helyre a rendet, szerezzen a rendező igényt a szabályoknak. És nyilván, ha ezt nem teszi meg, a jelenleg hatályos törvények szerint is, abban az esetben a rendőr feloszlathatja a gyülekezést. Tényleg ennek van itt az ideje? Tehát amikor végignéztük a képsorokat arról, hogy a rendőrség sokszor legalábbis hihetetlenül szakszerűtlenül járt el, bár a földön fekvő emberek tudatos rugdosása az nekem nem erre utal. Szerintem ezek brutális túlkapások voltak, de ez az én véleményem. Ki kell ítélni, ki kell vizsgálni. És tényleg ennek van az ideje, hogy ne a rendőrök azonosíthatóságát, jól megkülönböztethetőségét, tehát számon kérhetőségét követeljük ki, hanem az utcai demonstrálóktól kérünk etikai normákat, amikor az ő biztonságukat garantálandó rendőrség folyamatosan sértett meg alapvető etikai normákat? A kultúra minden irányban tesz finom, elegáns, vagy éppen határozott lépéseket. Csak akkor tegye meg ezeket a határozott lépéseket mindkét irányba, és rögtön hitelessé válik, amit mond. Önök nagyon dinamikusan érvelnek különböző oldások mellett. Egyértelműen szeretném tenni a műsorban a hallgatók számára is azt, hogy a hatályos jog szerint is a rendőrök számára kötelező azonosító viselése, és rövid időn belül a modern, korszerű technikai feltételek is meg lesznek ehhez. Már mondtam több fórumon, hogy valahol ezt nem régi jelvény szintű kitűzőkkel kell megoldani, mi egyszerűen leszakad vagy leesik. Tessék ezt modern módon megcsinálni, más országok is megoldották. Az én jogállami ízlésemben is az fér bele, hogy ezt meg kell teremteni. Az arcukat nem vállalók számára ön tiltaná a demonstrációt. Ezáltal ön potenciális bűnösnek, tehát potenciálisan erőszakosnak tekint valakit, akinek nem látja az arcát. De, hogy tekintem erőszakosnak. Akkor de itt arról beszél ön, hogy hogyha a tüntető felismerhetetlen, akkor a demonstráció elveszíti békés jellegét. Tehát ön von egy ok-okozati következtetést. Feltételezhető, alapos okkal feltételezhető, hogy a szándéka nem egyenes. És egy alapos okkal való feltételezés az indokolhatja az ő gyülekezési szabadságának a megsértését? Igen, a gyülekezési szabadságának a korlátozását miért ne indokolható? Nyilván ezen gondolkodni kell, nagyon helyes, hogy vitatkozunk rajta, fontosnak tartom a kérdéseiket, nagyon világosak, és azt gondolom, hogy segítik a gondolkodást ebben a tárgykörben, de én nem tartom ezt problematikusnak. Hát miért ne lehetne adott esetben más alkotmányos szempontok alapján korlátozni a gyülekezést? Miért ne lehetne korlátozni a gyülekezést, például iskolák... Mert fontos szabadság, fontos szabadságjog, talán azért. Kérem, a gyülekezés az egyik legkorlátozhatatlanabb alkotmányos szabadságjog. A magánélet szentsége is hasonló szabadságjog. Lakóház közelében miért ne lehetne korlátozni este 10 és reggel 6 óra között a zajos gyülekezést? Azért, mert roppant könnyen fordíthatja ki a politika ezeket a szabályozásokat, és csinálhat belőle újabb politikai erődemonstrációkat, megtilthatja bizonyos szervezeteknek, csak azért, mert előrángatnak egy ilyen paragrafust, és elmondják, hogy például a lakóépületnek minősül ez meg az, és itt a magánélet... A lakóépületnek mi minősül, az teljesen egy... Nem lehetséges az? A víztorony az jelenleg, persze már a víztorony is lehet lakóépület, vannak olyan beépítési... Hol lehetne a városban gyakorlatilag demonstrálni, hogyha például a lakóépületek közelében nem lehetne? Gyakorlatilag mindenki a Csepel-szigeten vagy a Margit-szigeten demonstrálni? Lehet demonstrálni, de még egyszer mondom, hogy lakóépületek közelében nem lehet este 10 és reggel 6 óra között demonstrálni. Ez nem jogszabály, ez egy terv. Azt gondolom, hogy az alkotmányos szempontból teljesen kiszámítható. Ha ön egy minimális empátiával arra gondol, hogy a lakásától 5 méterre demonstrálnak este 11 órakor, és mondjuk... Volt már ilyen túléltem. Hogy jön ehhez? Hát, túléltem, az egy más dolog, hogy egyszer túléri, de ha mondjuk 3 gyereke lenne, és egy meglehetősen kialvatlan felesége, nem biztos, hogy... De hogy jön ehhez az arc felismerhetősége? Ő most csendháborításról, meg rendzavarásról, tehát nem arról beszélünk. Egy korlátozhatóságról beszélünk. Egy másik beszélünk, tehát... és szeretném, hogy ennek alapján érzékelni, hogy miről van szó. Alkotmányi értelemben keressük a korlátozhatóság szempontjait, de... lehetőségeit. Én mindig általában a tágabb lehetőségek, tehát az egyén mozgásának, szabad mozgásának a tágabb lehetőségei felé tekintek, nem pedig az a korlátozása felé. Tehát én azt gondolom, hogy az egyéni szabadság kiteljesedése egy modern társadalom alapvető igénye, nem pedig annak korlátozása, szűkebb keretek közé korlátozása. Azért örülünk a gyülekezési szabadságjognak, mert az egyik legkorlátozhatatlan alapjog, amivel beleférnek bizonyos érzelmi, indulati elemek. Ez nagyon helyes. Csak azt is végig kell gondolni, hogy egy olyan törvény, amelyben minimális garanciák, feltételek, keretek nem szerepelnek, vajon nem módosítható-e olyan pontokon, amelyek a jog gyakorlásának a garanciáit abból a szempontból is megteremtik, akik éppen nem részesei egy ilyen alkotmányos alapjog gyakorlásának. Tehát ön azt mondja, hogy amikor ön korlátozza valakinek a mozgás, a szabad gyülekezését, pusztán azért, mert az arca nem felismerhető, ön ezt nem azért teszi, mert őt potenciális bűnösnek tekinti, potenciális vandálnak tekinti, pusztán azért, mert nem tudja őt azonosítani. Tehát nem gondolja azt, hogy itt arról van szó, hogy pusztán azért, mert a rendőrség számára nehezebb azonosítani, több munkát igényel azonosítani valakit, akinek az arca nem felismerhető, ezért a rendőrség munkájának a megkönnyítése érdekében egy egész csomó embert pusztán csak azért, mert az arca nem felismerhető, potenciális bűnösnek tekintenek, és korlátoznak a szabad gyülekezésében. Kérem, én ezt nem mondom, nem állítom, ez az ön véleménye, én ezzel nem értek egyet, én azt mondom, hogy ez egy bűn megelőzési cél. Jó, akkor ott van baj. Egy el nem követett bűncselekmény feltételezésének a következtében, vagy a jegyében korlátozza bizonyos embereknek a gyülekezési szabadságát, akikről ön feltételezi azt, hogy ők megsértenék a törvényeket. Analógiát. Hát mi van akkor a gyülekezési jogát valaki rendkívül intenzíven és nagyon szépen gyakorolni, csak van a zsebében egy hatalmas tőrkés. Lehet, hogy azért viszi magával, hogy szalonzon. Nem tekintem potenciális bűnelkövetőnek. Föl sem merül bennem. Lehet, hogy fafaragó művész, de magával viszi ezt a kést. Én meg azt mondom, hogy ne vigye magával, óvjuk meg attól a helyzet. De ha ön elveszt tőle egy kést, azzal nem sértette meg a jogát a gyülekezéshez, ami alapjog. Ha viszont ön az ő személyét igen, nem engedi, az egy nagyon másik helyzet. Kérem, korlátozom, mert ő felfegyverkezve vesz részt. Parittyával venne részt, akkor sem engedném. Az ön gyanúja. Én értem önt. A hallgatóknak mondom, hogy Kondorosi Ferenccel, igazságügyi államtitkárral beszélünk, aki úgy gondolja, hogy ha a tüntető felismerhetetlen, akkor a demonstráció elveszíti békés jellegét. Továbbá úgy gondolja, hogy a közügyekben nyíltan arcunkat vállalva kell részt venni, ennek érdekében korlátozná a gyülekezési szabadságát azoknak, akiknek az arca nem felismerhető. Nem gondolja-e esetleg azt, hogy sokan ezt a maszkot nem azért húzzák fel, mint ön gondolja, tehát az ön gyanúja, az ön feltételezése az iránt, hogy egy erőszakos cselekményt akar elkövetni, és ezért viseli a maszkot, esetleg nem helyes, és ennek nyomán talán nem helyes korlátozni az ő gyülekezési jogát. Mondanék egy másik példát, forgatókönyvet. Nem tudom, hogy szöhögése van, de minden esetre én azt gondolom, hogy nem maszkkal tüntesse. Lehetséges, hogy azért veszi fel a maszkot, mert történetesen egy közhivatalban dolgozik. És fél attól, hogy ha a hatályos kormány ellen tüntetne, akkor abból neki problémái lennének a munkahelyén. Mondjuk elbocsájtanák. Ahol nem is valóban nem tüntethet, vannak olyan munkakörök, olyan feladatok, ahol politikai tevékenységet nem lehet folytatni. Ezek alkotmányosak, ezek a korlátozások bizonyos esetben a Strasbourg-i Emberjogi Bíróság próbáját is kiállták. Mm-hmm. Tehát mondjuk valaki azt gondolja, vagy tegyük fel egy cégnél dolgozik, amely egy kliens cég, mondjuk egy MSZP közeli cég, tudjuk jól, hogy vannak ilyenek. És ő attól fél, hogyha az ő arca felismerhető lenne egy ilyen demonstráción, akkor abból annak ő megihatná a levét. Tehát mondjuk elbocsájtanák a munkahelyéről. Ezért ő szeretne anonim maradni, ő pedig elvitatja a jogát, hogy demonstráljon. Kérem, a következőt kérdezem, ő miért demonstrál akkor valójában? Ő egy számbeli fölényt akar, plusz egy akar lenni, vagy Z, akinek van arca. Tegyük fel, egy plusz egy akar lenni. Tegyük fel, számbeli fölényt akar, és plusz egy akar lenni. Tegyük fel. Hát a vatta akar lenni egy tüntetésben, az is nyilván egy szerepkör, de... Az egy szerepkör, de önnek nincs joga megtiltani. Érti, mire gondolok? Egy szerepkör, amivel ön jogosan nem érthet egyet a saját erkölcsi normarendszere alapján, de megtiltani ezt, hogy ő vatta legyen. Ehhez nincs joga, úgy vélem. Kérem szépen, én nem megtiltom, hanem azt mondom, hogy ne ilyen módon tüntessen. De nem csak ezt mondja, hanem nem engedi őt ilyen módon tüntetni. Tehát nem arról van szó, hogy ön ezt mondja, hogy ő ne tegye, arról van szó, hogy ön törvényileg korlátozza őt ebben. Ez más. Valóban van egy ilyen szándékunk, hogy ebből lesz-e törvény, vagy nem, ez a parlament többségén múlik, méghozzá minősített többségén, mert a törvény kétharmados. Jó, akkor kezd el bajom lenni az ön elmélet. Egyetérteni és nem egyetérteni. Akkor kezd el bajom lenni az elmélettel, hogyha túlzottan komolyan veszem. Tehát, hogyha például azt az érvelést veszem, hogy ki mit véd, vagy milyen tárgy mit véd, akkor például a tüntetőket fel kéne golyóálló mellénnyel szerelni, mert hogy az ő rájuk csapódó gumilövedékek ellen megfelelő biztonságot adjon. Vagy, hogyha tovább viszem az ön érvelését, akkor például azok az emberek, akik bukósisakot viselnek és motoron ülnek, azok az embereknek ki kell fejleszteni az átlátható vagy átlátszó bukósisakot, és úgy kell motoros demonstrációkor részt venni. Ez nem életszerű ez a... Science nevelkedett, bár kétségkívül, hogy ezek is hasznos irodalmak a jogalkotás szempontjából. A törekvés végtelen egyszerű, egy olyan módosítást előkészíteni, ami élvezi a parlament kétharmadának az érrendszerét és a támogatását. Nagyon könnyen fölmérhető számunkra az, hogy mi az, amit a társadalom támogat. Az önök műsora számomra ebben egy lényeges segítség, hogy nyilvánvalóan vannak bizonyos helyen kétségek. Magam sem erőltetek olyan megoldásokat, amelyek nem szimpatikusak. Közelmúltban több fórumon voltam, ahol ezt igényelték, és helyesnek tartották, nyilván egy gondos mérlegelés fogja megelőzni a javaslat beterjesztését. A polgári társadalmak alapját képező emberi és polgári jogok nyilatkozatából idéznék. A szabadság annyit jelent, hogy minden szabad, ami másnak nem árt. Nos hát, az a kérdés, hogyha az én arcom nem látszik. Az a kérdés, hogyha az én arcom nem látszik, az kinek árt? Kinek árt az? Tehát milyen alapon korlátozza ön az én szabadságjogomat abban az esetben, ha én nem ártok senkinek, pusztán csak az arcomat eltakarom, ami Istentől kapott, a névtől kapott, a természettől kapott jogom. Kérem, a cselekvési autonómiám is Istentől kapott, hiszen a méltóságomból fakadó önrendelkezési jogom egyik aspektusa. Igen? Mégis azt mondom, hogy száz területen a cselekvési autonómiát is korlátozom. Ha mást korlátoz. Tehát az emberi és polgári jogok nyilatkozata az úgy hangzik, hogy az egyén személyes jogainak gyakorlása más akadályokban nem ütközhet, csak is kizárólag azokba, melyek ugyanezen jogok gyakorlását mások számára korlátozzák. Nincs közöttünk lényeges vita. Egyszerűen vannak bűnmegelőzési célok, amelyek szintén a társadalomnak lényeges értékmérői. Korlátozom én más ember mozgási szabadságát, bármiféle szabadságjogát azzal, ha az arcom nem látszik? Nem mozgási szabadságát korlátozom. Bármiféle szabadságjogát. A biztonság érzetét, ami szintén érzetét? Összefügg. De jogos az, hogy valaki fél akkor, ha az én arcom nem látszik? Ez egy támadás az én részemről valakivel szemben, ha nem látszik az arcom? A társadalmak, ahol a Klux Klan csuklyába való megjelenés önmagában félelmet kell. De vannak hogy ugyanolyan társadalmak, ahol például a mezbe öltözött szurkoló bábú, akinek nem látszik az arca, az például örömre ad okot. Persze. Illetve a színházi maszk, az például a művészet egy fajtája. Azért természetesen. Azért kell megjárni egy ilyen gondolatot különböző körökben, olyan körökben is, akiknek ez jó esőérzést okoz ez a javaslat, és a biztonságérzetüket növeli, és olyan emberek számára is nyilvánvalóan ez egy fontos lehetőség gondolatok kifejtésére, mint önök, akik nagyon helyesen abszolutizálnak egy szabadságjogot. Ez teljesen normális vélemény, és helye van a társadalomban. Kondorosi Ferencet, igazságügyi államtitkárt hallottátok. Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó éjszakát kívánok. Minden jót önnek, viszont hallásra. Viszont hallásra. Az adatvédelmi biztos szerint a kórházak kiadhatják a rendőrségnek azoknak a betegeknek az adatait, akik az október 23-ai zavargások idején kértek kórházi ellátást, és vélhetően az utcákon sérültek meg. Péter Farvi Attila elmondta, a rendőrség konkretizálta a tájékoztatás kérelmét, azaz eszerint csak azoknak a személyes adataira kíváncsiak, akik egyértelműen a zavargásokkal kapcsolatosan kerültek kórházba. Az adatvédelmi biztos szerint ez már elfogadható, így álláspontját már el is küldte a kórházaknak. Ja, olyan egyértelmű volt ott a helyzet, én meg is értem Péter Falvi Attilát, tehát ott csak a randalírozó embereket emelték ki, természetesen csak azok kerültek kórházba, olyan emberek, akik csak arra mászkáltak, és mégis valahogy a lábuk, vagy a bármiük megsérült, azok természetesen nem fognak összekeveredni a kórházban más emberekkel, és mivel ez ennyire egyértelmű és jól elkülöníthető, természetesen ki lehet adni az adatait. Ez döbbenetes, tehát itt konkrétan ezek már milyen módszerek? Tehát ez már tényleg egy tehát ezek már diktatúrára emlékeztetnek, ez a besúgási rendszer, amit képződik. De komolyan. Tehát, hogy azt látom, hogy valakinek megsérül a lába, mondjuk. És akkor ettől, ezáltal, hogy ő neki megsérült a lába, ő potenciális bűncselekmény elkövető. Hát nem csak, hogyha egyértelműen a rendzavarás környéki esemény, vagy rendzavarás közben került be a kórházba, ahogy bekerült egyébként 15... De mi van akkor, hogyha én kimegyek az utcára, ott folyik a rendzavarás, kapok egy gumilövedéket. Ahogy történt ez nagyon sok esetben. Jó emberrel, ahogy kapok egy lövedéket, és onnantól kezdve bemegyek a kórházba, kérem az ellátásomat, és a kórház az engem följelent, kiadja az adataimat, és utána megjelenik a lakásomon a rendőrség. Tehát mi történik konkrétan? Egyrészt az utcán tök ártatlanul meglőnek konkrétan, és ezt követően még nem is elég az, hogy brutálisan elbántak velem a rendőrök az utcán, vagy jól megrugdostak az utcán. Ha bemegyek a kórházba és segítséget kérek, ott meg kiadnak a rendőrségnek, miután egyszer már jól meg is vertek. Jó, én látom azt a beszélgetést a rendőrtiszt és a mentőorvos között, hogy nos, milyen sérülései vannak? Hát igen, van egy kis bordatörés, néhány gumilövedéket is kapott, igen. Hát a sebek irányából szerintem egyértelműen a rendzavarónak tűnnek ezek a sérülések, én ezt mint orvos így tudom megítélni. Jó, nagyon szépen köszönöm a munkát, akkor adja ki, legyen szíves az adatait. Hogyha belegondolok ebbe, hogy ez hogy lehetséges, tehát hogy egy ilyen módon valaki gyanúsá válik, gyanúsan azért, megsebesült, tehát gyanúsan sebesült meg. Na, itt már nem arról van szó. Koszos a keze, ez olyan, mint a múltkori történetben a koszos kéz. Mert ha tegyük fel, mert simán elképzelhető, hogy ott se volt egyáltalán. Hogy bizonyítják, hogy ott volt? Nem tudják bizonyítani, hogy ott volt, a sérülését tudják bizonyítani. De hogyha esetleg tényleg ott is volt, történetesen, mire bizonyíték az, hogy megsérült? Csak arra, hogy ott volt. Az, hogy ő megsérült, az nem bizonyítja azt, hogy ő bűncselekményt követett el, de még csak nem is válik ettől szerintem gyanússá egyáltalán valaki. Hát gyanússá szerintem attól válik, hogy van egy fénykép, amin ő a kezében egy kővel rohan. Mondjuk, ha látom a követ a kezében, akkor azt mondom, még akkor se bizonyíték. Alaposan gyanúsítható vandalizmussal. Ha kővel látom a kezében egy fényképen. De hogy ő rajta van egy sérülés, és ezért kikérik az adatait. Ő nekem tényleg Péter Falvi tetszik, aki alaposan mérlegelte az igazság két aspektusát, és miután rájött arra, hogy így már a jelenlegi formájában ez ez megkülönböztethetők a rendbontók, a sima békés tüntetőktől, akik csak belekeveredtek az esetekbe, kiadhatók az adatok. Hát hogy pont arról beszélünk, hogy mekkora volt a káosz, hogy összekeveredett két csoport egy óriási szakmai baki következtében. Hát pontosan az az egy dolog nincs garantálva, hogy olyan ember ne kerüljön rendőrségi eljárásba, aki semmit nem csinál, csak szeretett volna hazamenni. Mi lesz a jogállammal, ahol élünk? Hova lesz ez a jogállam? Haló, haló. Jó estét kívánok! Jó estét! Hallgattam a műsorukat. Egyetlen egy dolgot szerettem volna elmondani ennek kapcsán. Elfelejtette fölvetni az államtitkár úrnak. Én például 58 éves vagyok, súlyos mozgássérült, mankóval esetleg jó esetben tudok menni, azt más is vagyok. Ha én fölteszek egy ilyen porál arcot, és mankóval megyek, és történetesen azon a környéken lakom, és jól elagyabugyálnak, akkor mi a helyzet? Hát ennek a törvényjavaslatnak a szellemében önnek nincsen joga abban a maszkban tüntetni. Fel fogják szólítani arra, hogy kérjük, hogy ne vegyen részt a tüntetésben, mert ön elvesztette a békés szándékát. Valójában ön az arcával nem akarja vállalni a saját nézetét. Hazamegyek történetesen. Megyek haza, jövök fel a metróból, és kilövik a szememet, vagy nem tudom, szóval. Ezek a dolgok azért aggályosak számomra, mert én egész életemet diktatúrában éltem. És a többi dolog is aggályos. Ez legalább a nosztalgia érzésével eltöltheti önt mostanában. Köszönöm szépen azt a nosztalgiát. Nekem alkalmam lett volna kimaradni 10-valahány évvel ezelőtt. Amerikába hazajöttem, mert szeretem a hazámat. De ezt nagyon megbántam. Ugyanis én, mint ilyen, hogyan merek valaha az életemben kimenni a városba? Másik. Van két gyermekem, hál' Istennek az egyik nem lakik itthon. Figyelmeztettem előre őket a történtek után, hogy ne hordjanak kapucni és kabátot. Én is azt hordok, meg kapucni és pólót, mióta az csak létezik. Most, ha én kimegyek az utcára valaha az életemben, mivel hogy a fejem is érzékeny, a csontjaim betegek ilyenben, akkor én rögtön nem fasiszta, náci, vagy nem tudom mi vagyok, vagy... Nem, hát ön nem békés többé. Ön nem békés. Bűnöző, vagy jó, azt azért ne felejtsük el, hogy ez egy törvényjavaslat, ami 99,9% hogy nem fog átmenni a parlamentbe. Csak azért, mert kétharmados. Nem a törvényekről van szó, hanem azokról a rendőrökről, akik továbbra sem viselnek semmiféle azonosítót, továbbra is simaszkban vannak, és az Isten tudja, ha én egy ilyen formátumban megyek az utcán, akkor messze a mennék. Mitől lesz ön gyanús, igen? Akkor, mondok egy másik példát önnek. Még szerettem volna többit, de mondja. Mondok én egy másik példát. Mi a helyzet akkor, hogyha én például nem bírom a könyvgázt? Egyszerűen nem bírom. De úgy gondolom, hogy jogom van demonstrálni. Így van. Jogom van demonstrálni, és kimegyek, és érvényesíteni szeretném a saját véleményemet. És könyvgázzal akarnak engem feloszni, de én semmi erőszakosat nem teszek, tehát konkrétan nem sértem meg a hatályos törvényeket, könyvgázzal akarnak engem oszlatni, és én nem szeretnék könyvgázt szívni, nem szeretnék könnyezni, fuldokolni. Sőt, mi van, ha valaki úgy beöltözik, mint ahogy a rendőrök vannak ezek után, ami történt? Na jó, hát ez a félelmetes az egészben. Hogy ilyenkor az jut eszembe, hogy kellett forszírozni ezt, hogy a rendőrök megkülönböztethetőek legyenek, vagy se. Kellett volna forszírozni, most már neki mentek a tüntetőknek, hogy ők legyenek felismerhetőek. Nem kellett volna megismerik a rendőröket, egyébként könnyű őket azonosítani, mindenki rendőr, aki nem tüntető, mert azokat már mind azonosítottuk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a hívását. 1984, ez abszolút az. Szerettem volna egy-két dolgot hozzátenni. Röviden, ha szabad kérnem, mert híreket kell adnunk. Élni. Mi is így vagyunk ezzel. Hogy én ebben éltem egész életemben, és egyébként azt sem szeretném, ez a globalizáció, meg az összes többi, amiben olyan versenyt hangoztatnak, szabad versenyt, amiben szabad a mezitlábas parasztnak, vagy a mezitlábas pásztornak fölvenni a versenyt az F-18-assal, mert körülbelül ilyenek a verseny feltételei. Köszönjük szépen a képletes példát. Vannak SMS-eink? Néhány SMS. Ha leestem a létráról, vagy részegen pofára estem, nekem kell megmagyaráznom, hogy hogyan és hol sérültem meg. Ez Moszkva 1951. És az milyen, hogy tanúként akarják felhasználni a sérülteket? Ki ellen? Vagy a lehetséges résztvevő emberektől akarnak listát egymás ellen? Kérdezi tőlünk Laci. Itt baj lesz a bajusszal és a pajesszal is. A hosszú hajat pedig covba kell majd fogni. Felkérésre oldalt kell fordulni egy mérce mellett. A napszemüveg is természetesen tilos. Giga szerint az tény, hogy most mindenki, aki az adott napon kórházba került, azon példát fognak statuálni. Aztán egy fontos pontosítás, a lőtt szúrt sebet amúgy is jelenteni kell, ez nem von maga után automatikusan gyanúsítás, csak vizsgálatot. Ja, de hogyha mondjuk eltört a karod, vagy eltört a lábad, azért itt lőtt sebek nem voltak, szúrt sebek nem voltak. Amit kifejezetten törött csontok voltak, zúzódások voltak, stb. Van. Ugyanez, korlátozni kell a napszemüveg viselési jogot, a túl hosszú, ha is tiltandó, az lenne a legjobb, ha mindenki láthatóan viselné a számát a rabruháján. Mi van, ha október 23-án focizás közben megsérülök, elvisznek? Nem, csak úgy kell kórházba kerülni, hogy előre készülj arra, hogy az adataidat, azokat már add is oda a rendőrnek. Tehát úgy kell, tehát nem az orvost keresed fel, először, hanem a rendőrt, neki átadod a pontos információdat, és utána mehetsz a kezelésre. Szilveszterkor nem mehetek ki maszkos állarcban gyülekezni? Veszélyes vagyok? Természetesen igen, hiszen arcoddal nem vállalod a saját meggyőződésedet. Te vatta akarsz lenni, te massza akarsz lenni, és ez nincs jogod. Úgy és még a csadorról nem is beszéltünk. Ó, hát lesz szó egyébként a csadorról, csak a műsor második felében. Addig is gondolkodjunk el azon, hogy mik vagyunk mi. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu 06 30 30 30 88 1, ez az SMS számunk. De a 22 34 88 1 telefonszámon is várjuk a hívásokat. Henci írja, úgy értem, az esetleges sérülések bizonyítékok. A másra nem is, a jelenlétre biztosan. Nem. Jelenlevő egyelő szemtanú. Tanúskodni pedig állampolgári kötelesség. Kérdezem én, Henci, egy sérülés, vagy egy zúzódás, amit összeszedhettél úgy is, hogy rosszul léptél, és összeszedhettél úgy is, hogy egy gumibot, vagy épp egy vipera tették el alkalmatlanná, vagy okozta ezt a sérülést, ez mire bizonyíték? Vagy mondjuk úgy, hogy felcsúton focisztál, mondjuk, és ott becsúszott valaki, és mire bizonyíték egy sérülés? Ezt szeretném érteni. És tényleg majd ez lesz az orvosi szakvéleményekben, hogy hát igen, hát szerintem ez egy gumilövedékes sérülés, bár egy kicsit hasonlít arra, mint hogyha valaki elesett volna a járdán. Tipikusan az a fajta gumilövedékes sérülés, amikor a tüntető éppen támadó mozdulatot tesz a rendőr felé, és akkor kapja. És kő is van nála. Én mint szakorvos hozzátom. Kiderül, igen, hogy volt nála egy kő, egy nagyobb féltégla. Oké, azt írják nekünk, jó estét, urak, legyen a rendőrökön azonosító, de ezt névhez csatolni csak annak legyen lehetősége, aki az ügyében eljár az esetleges bosszú miatt, ha van ilyen. Kedvesi, abszolút igazad van, csak azt látnánk már, hogy valaki el akar járni, és nem általában a rendőrség ellen, azok ellen, az a rendőrök ellen, akik túlléptek a hatáskörükön. Ati írja, ezeknek ultizni kéne, olyan jól kontráznak, ha valamit eltolnak, és a szemükre vetik, azonnal meglátják a másik szemében a szálkát. Hú, mennyi telefonunk van, egyes vagy kettes? Egyes. Halló, halló! Sziasztok, Petya vagyok. Halló, Petya. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a Kressz az tulajdonképpen törvény? Szerintem nem. Szerintem az több, mint társadalmi norma. A társadalmi norma az, hogy nem böfögünk az asztalnál, meg hogy nem köpjük le a vendéglátót, az a társadalmi norma. Azért a Kressz az ennél több, de nem törvény. Az én legjobb tudomásom szerint, de nem vagyok jogász. Mert csak itt azon agyalgattam itt szépen, hogy ugye itt a traktoros táblákat is ki tudták tenni, akkor egy ilyen törvényt is bármilyen. Elképesztő egyébként, hogy politikai akaratot a Kressz eszközével visznek keresztül. Várjuk már a Mondjon le Orbán és a Veszen Gyurcsány a Kressz táblákat is, tehát a jobbról előzni tilos, vagy mit tudom. De tényleg a jobbról előzni tilos, valamint a megfordulni tilos. Ezek lennének a reform. Vigyázat, veszélyes reform következik. Így van. Nem, hát az érdekes, vagy vandál veszély mondjuk, így autópályán. Tehát, de nem, én arra vagyok kíváncsi, hogy a traktor az mit csinál a városban. Mert hogyha jól tudom, a sebessége az megfelelő ahhoz, hogy a városban közlekedjen. Tehát képes arra, hogy eléri az 50 km/h sebességet. Hát, de épp a papa azt mondta, hogy tönkreteszik az utakat. Most miért? Nem tudom, a kamionok mennyivel... Hát igen, erről, tehát, hogy igen, az én tudtommal egy traktornak a súlya az nem közelíti meg. Egy hát, mondjuk egy, hát teherautók azok járnak bent, nem? Tehát, hogy így... Ez így van. Ez így jó, van. És akkor tönkreteszik, és lesz két kátyúval több, szerintem észre se fogjuk tudni venni, hogy melyiket okozta a traktor, és melyik volt jó, már... Jó, de hogyha ez tényleg így van, hogy tönkreteszi a traktor az utakat, akkor miért most kerül ki a traktortábla? Ha erre, ennyi, hát erre vagyok kíváncsi, hogy miért most, amikor történetesen éppen ezek a gazdák tüntetni akarnak, tehát eddig ez hogy nem merült fel? Hát, mert de hát jártak fel a városba a gazdák, hát rendszeresen voltak ilyen traktoros tüntetések a városban már. Hát én emlékszem egy csomóra. A KRESZ törvény egyébként írja nekünk egy SMS-t. Köszönjük szépen. Köszönöm. Mit rosszul? Akkor így jó volt az okfejtésem, hogy akkor törvényt is pár pillanat alatt tudnak módosítani. Nem, hát ez csak egy tábla, amit kiraktak. Tehát nem módosították a KRESZ-t ezzel. Nem ez történt. Hát, szerintem annyiban módosították, hogy eddig oda mezőgazdasági vontatóval be lehetett menni. Na igen, de ettől nem módosul a KRESZ. Tehát ettől nem módosul a KRESZ, csak az abba az utca... Hát a KRESZ-szabályozás az igaz, hogy nem módosul, de azért... Másképp alkalmazzák. Ez történik. Nagyon köszönöm a hívásodat. Köszönöm én, sziasztok. Hello, egyébként verjük még az ilyen típusú fordulatokat, hogy bizonyos pártállású képviselőknek nem szabad 60-nál gyorsabban menni, illetve, és a többi. Halló, halló. Sziasztok, urak, Jánbor Gábor, Jópestről. Szervusz. Halló, halló. Nekem igazából teljesen igazatok a minden, amit mondtatok. Tehát ez egy marhaság, ez az egész, takarjuk el, ne takarjuk el, ez egy ilyen borhából elefánt kategória szerintem. Nekem nem ez lenne igazából hozzáfűzni valóm, hogyha lehetséges. Ki vele? A hölgy, aki a hírek előtt beszélt, ugye többször említette, hogy megbánt az, hogy hazajött az Amerikai USA-ból. Tiszta sor, tehát nem USA az, ami követendő, pláne nem jogállami szempontból, de hát azért tudjuk, ez egy nevetség tárgyát képező. Ugye hozzáteszem, hogy sok tekintetben egyébként példamutató is lehet az USA egyébként a gyülekezési szabadság tekintetében, például. Így van, ebben tehát teljesen igazatok van. Az USA-ban például nincsenek tiltott önkényuralmi jelvények. Jogos. Tehát ott például nincsenek. Ja, nincs is hozzá olyan történelmi múltjuk, mert nem tapasztalhattuk annyian keresztül különféle zászlók. És lehetséges, de akármilyen múltunk van. A jelkép, az, hogy mondjam, egy jelképtől nem kell félni. Tehát abból nem származik társadalmi haszon, hogyha lefolytjuk a... Tartalom igazából az, ami gáz szokott ilyenkor lenni. Hát na jó, de hát jó, ez egy másik vita. Ez egy társadalompszichológiai, vagy társadalomszociológiai vita. Egyébként nekem is az a véleményem, hogy a tiltás az csak dinamizálja, csak mozgósítja ezeket a szélsőséges erőket. Ez így van, így van. Amit igazából szerettem volna mondani, és ez nem is pont nektek lehet, hogy a hölgynek érvényes. Ugye azt mondta, hogy többször utalt, és ez ütötte meg a fülemet, hogy mennyire, hát úgymond bánta azt, hogy hazajött annak idején. Ő szerinte Amerikában, az marha egy liberális, ilyen szempontból liberális Amerikában előfordulhat az, hogy a rendőröket kővel dobálják? Hát ennél kevesebb helyszínen fölbelülük úgy, ahogy van. És egy közben nem is jutatják az okot, mert a rendőrnek ott akkora ura van, akkora szóval van, hogy az elkép. Jó, de ez a hölgy... Várjunk, de még egy dolog nem van ott az amerikai rendőrrel, akivel kapcsolatban nekem semmilyen illúzióm nincsen. Persze, tehát még nincs. Követendő példának egy pillanatra nem raktam föl, de egy dolgot én igen... Én kezdtem, hogy nem ez a követendő. Világos, csak egy dolgot azért mégis, az, hogy például az igazoltatás, vagy amit úgy látok filmeken, egy gépjárműnek az igazoltatási módja, vagy megállítási módja, az egy kód szerint, egy begyakorolt koreográfia szerint működik, amit mindenki ismer. Ez egy... Ebben mindenki tisztában van szerintem. Az egyik legnagyobb tanulsága az eseményeknek, hogy nincsen ilyen koreográfia, nem ismerjük ezeket, és ezért lehet túlkapásokról beszélni, hiszen maga a koreográfia nincs leszabályozva, mindenki éppen a adott vehemenciájának, meg vérmérsékletének szerint dönti el, hogy most ez belefér ez a rugás, vagy nem. Fogtomból benne, valami benne a kollégákba. Világos, de még egyszer mondom, én nem azt mondom, hogy ez a követendő semmilyen formában, tehát ez föl sem merült bennem. Uh-huh. Csak az az egy volt, ami bennem úgymond egyfajta kontrát váltott ki, hogy ugye jöttek a példák, ami szerintem is egy marhaság, a karamell, hát baszki, hát bocsánat, és kifejezésért, de hát Európában élünk a 21. században, hát menjek már úgy utcán, ahogy akarok. Hát isen túl vagyunk ezen az elmúlt 40 évben. Na hát erről van szó. Amikor belekötöttek, hogy milyen hosszú olyan, vagy milyen nadrág. Na hát erről van szó. Tehát nem erről van szó. Csak ami mondta, hogy hát hogy Amerikában volt sajnálja, hát ott nem fordulhat elő ilyen, hogy éjszélkor kővel dobál akár egy darab rendőrt is, vagy bármi mást. Tehát most értitek, hogy mit akarok ebből kiolni. Én értem, de az Egyesült Államokban, ha nem rakod a kezedet jól láthatóan a kormányra, pontosan, és benyúlsz a belső zsebedbe az irataidért, hogy elővegyed őket, tehát nem a rendőr veszi ki a zsebedből, hanem te akarod kivenni mondjuk, mert hogy Európában ez a szokás, akkor a fejedbe kapsz egy golyót. Pontosan így van, de nem ez a jó. csak ezt egészet mondom, valószínűleg rosszul fogalmazok, elnézést kérek akkor ezért. Csak ezt a pro és kontra érzként próbáltam, hogy bezzeg Amerikában mennyire jól lesz volna kimaradni, ilyen ott előre nem fordulhat, még gondolatban sem. Köszönjük szépen! Én köszönöm a türelmeteket, sziasztok! Hello, hello! Tiltakozik a magyar televízióban múlt héten sugárzott Kádár János utolsó beszédét feldolgozó adás miatt, és a történtek kivizsgálását kéri a Magyarországi Munkáspárt 2006, mert álláspontjuk szerint tendenciózus volt a műsor. Az MTV-t felügyelő közalapítvány kuratóriumához címzett hétfőn az MTV-hez is eljuttatott dokumentum szerint ez a film már a téma megválasztásával is, de annak megszerkesztésével mindenképpen tendenciózusnak, egyoldalúnak minősíthető. A fratanoló János pártelnök által jegyzett levél szerint a dokumentumfilm, mint műfaj, a tények objektivitására a törekvő feldolgozását ígéri a nézőknek, miközben a kifogásolt alkotás a beszéd elhangzásának körülményeiről, Kádár János egészségi állapotáról nem tájékoztat megfelelően. A film bemutatása ilyen körülmények között véleményünk szerint méltatlan a közszolgálati televízióhoz, és Kádár János, mint a 20. század kiemelkedő történelmi személyiségéhez, írja konkrétumok említése nélkül egyben azt kérve, az MTV sugározzon meghívott szakértők, kutatók, írók részvételével egy olyan adást főműsoridőben, amelyben Kádár János politikai tevékenységét objektív módon lehet bemutatni. A magyar televízió szóvivője szerint mind a kifogásolt Kádár Jánosról szóló műsor, mind a műsorfolyam egészen megfelelt a sok odalúság, tényszerűség, időszerűség, tárgyilagosság és kiegyensúlyozottság követelményeinek. A filmet június 16-án vetítettük először, és akkor senki sem emelt kifogást ellene. A csütörtöki adás már az ismétlés volt, jegyezte meg Holub Katalin. Jó, ez annyira gyönyörű, hogy az ORT, vagy nem tudom, hogy meg kell támadni a közszolgálati tévét, amiatt, mert nem volt pártatlan, vagy nem volt elég hiteles. És pont a Kádár kapcsán, de komolyan annyi helyen lehetne fogást találni a közszolgálati tévé, meg a pártatlan tájékoztatáson, és pont a Kádár a fogás. De mi az, hogy tendenciózus és egyoldalú? Tehát, és akkor mi van? Hát ez egy ilyen dokumentumfilm. Ez így dolgozza fel Kádárt. Ő, tehát hogy lehet, de ez egy szakmai kérdés. Hogy lehet ezt megkövetelni, hogy akkor ő ezeket és ezeket miért nem kérdezte meg? Miért nem azt a kérdést tette fel? Ő egy ilyen filmet csinált Kádárról. Lehet csinálni másfajta filmet Kádárról, máshogyan feldolgozni ezt a dolgot. Én ezt nem értem komolyan. Ez egyébként lehetetlen, kívánom, ezt lássuk ezért, be. Hát az összes létező nézőpontot, nincs olyan dokumentumfilm, ami két órában meg be tudja mutatni az összes létezőt. Tehát egy nézőpont biztos, hogy ki fog esni, például a marslakók véleménye, tehát nem lehet ilyen módon pártatlanul tájékoztatni, vagy minden szempontot figyelembe venni. A dokumentum, tegyük hozzá, ilyen szempontból igenis vélemény műfaj, az esemény vagy a tények egy részének sűrítésével, egy részére fókuszálva mutat be egy karaktert, egy történelem személyiségét. Hagyjuk Kádár Jánost egyébként, mert most érted, kinek mi a véleménye Kádár Jánosról, minden akinek megvan az alapja arra, hogy Kádár Jánosról így vagy úgy gondolkodjon, joga van hozzá, de hogy elvárjuk azt, hogy egy film a tévében az milyen módon, milyen kérdésekkel orientáljon, és hogy ezt megköveteljük, hogy akkor kérdezzék meg, nem tudom én, Marosánnak az özvegyét, és nem kérdezték meg Marosánnak az özvegyét, csak Mansfeldnek az anyját, vagy mit tudom én, érted? Tehát, hogy ez elvárható? Tehát egyáltalán. Tehát meg egyébként nem ezekbe kéne ezt elvárni, tehát várjuk el egy hírműsortól az, hogy pártatlan legyen, hát vagy egy és objektív, vagy egy hírháttérműsortól. Egy történelmi dokumentum, akkor tessék átkapcsolni a spektrumra, és két percenként lehet feljelentgetni különböző nézőpoltok szerint a különböző műsorokat. De hát vannak természetfilmek is, könyörgöm. Akik ráadásul tendenciózusan ragadozónak állítanak be a saját természeti szükségszerűségek mentén működő állatokat, akik teljesen ártatlanok. Sokkal többet foglalkoznak az állatokkal, mint a növényekkel. Nincs szó a növényekről, és ez felháborító. Követeljük azt, főleg, hogyha szeretnénk a médiában szerepelni, egy kis bulvár... Sosem árt. Persze, hát az mindig jól jön, főleg egy olyan pártnak, mint a Munkáspárt, amelyik egyszerűen nem képes magára hívni a figyelmét semmivel, csak és kizárólag a Kádár nosztalgia az, aminek az örvényére újra meg újra fel akarnak ők kapaszkodni. Szóval szeretnénk mi is egy kis bulvár nyilvánosságot, úgyhogy most azonnal felszólítjuk az MTV-t, hogy a természetfilmekben azonos mértékben reprezentálják a növényeket és az állatokat. Felháborítónak tartjuk a növények nevében, hogy sokkal, de sokkal arányaiban sokkal kevesebb szó esik róluk. Körülbelül egy negyed, egy harmad, egy negyed annyi szó esik a növényekről, mint az állatokról. A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul, ha az államfő aláírja az egészségügyi tárgyú törvényeket. Ezt Mikola István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője jelentette be. Az Orbán kormány egészségügyi minisztere közölte, azt remélik, hogy Sólyom László a vizitdíjra vonatkozó passzus nem írja alá, és a köztársasági elnök mérlegelni fogja azt is, hogy minden jogszabály társadalmi egyeztetés nélkül nyújtott be a kormány. Mikola István szerint az egészségbiztosító privatizálása a célja a kormány által az ágazatban tervezett reformoknak. Úgy fogalmazott, hogy a kormányzati körök az egészségbiztosító több mint 1000 milliárdos kasszáját szeretnék megszerezni. Egyre inkább látjuk a privatizációra irányuló alattomos ravasz liberális lopakodást, mondta Mikola István, aki ugyanakkor örömhírnek nevezte, hogy a közbeszerzési döntőbizottság 30 millió forintos bírsággal sújtotta a 60 önkormányzatot a helyi kórház privatizálása miatt. Mikola István szerint a kormány a patika liberalizáció leple alatt a globális nagytőke érdekeit akarja kiszolgálni, amely most már a gyógyszerpiacot akarja megkaparintani, és vele együtt egy hivatásrendre épített sok évszázados polgári réteget, a gyógyszerész társadalmat akarja eltörölni. Kökény Mihály a megyesi kormány egykori egészségügyi minisztere szerint szó sincs arról, hogy a nemzeti kockázatközösséget bárki fel akarná bontani, vagy hogy a magáncégek kezébe kerülne a társadalombiztosítás 1000 milliárdja. De ha egyáltalán több biztosítós rendszerre állnánk át, az sem erről szólna, hanem arról, hogy szigorú szabályok szerint a közpénzt hogyan használhatják fel a biztosítók, mondta az MT-nek az MSZP-s politikus, aki azonban hangsúlyozta, hogy a kérdés egyelőre nem időszerű, mert ilyen döntés nem született. Véleménye szerint a Fidesz vádaskodik, igyekszik megrettenteni az egészségügy szereplőit, rémképeket fest, de semmilyen konkrét javaslatot nem tesz. Ezzel szemben például az MDF-nek vannak olyan javaslatai, amelyek tárgyalási alapot képezhetnek, tette hozzá. Jól viselkedett az MDF, az MSZP megköszönte, hogy jól viselkedtek, kaptak egy barackot a fejükre, és így tovább. Ellentétben a gonosz Fidesz-szel, amelyik miről is beszél? Aljas, alattomos, alantas, liberális lopódzás. Mikola megint érzi, hogy hogyan kell megválasztani a szavait egyébként. De én még nem is értem egyébként, hogy hogyan nem vizsgálják felül ennek a Mikolának a szerepeltetését. Mondjuk ezt már megtehette volna egyébként akár az MSZMP is 1986-ban, amikor a Hazafias Népfront alelnökévé tette. Tehát ami késik nem múlik, vagy ahogy szokták mondani, jobb későn, mint soha. Az, ami késik, nem múlik, az a magyar viszonyokra nem igaz. Ami késik, az múlik. Az el is múlik. El is tűnik, és a te zsebedből. Oké, SMS-ek. Vonalkódott a homlokra, a tarkóra, már a születéskor tisztelettel írja nekünk az SMS író. Hát... ez az SMS is a 06303030881-es számra érkezett, de a telefonokat is várjuk, a kommentárokat a 2234881-es telefonszámon, mielőtt még elkezdenénk külpolitizálni. Sziasztok! A városban szóbeszéd, hogy többen hallottak oszlatás közben, hogy sok olyan rendőr volt, aki nem, hogy magyarul, vagy tört magyarsággal beszélt, írja nekünk. Kedves Ink, a városban nagyon sok mindenki nagyon sok mindent hallott. Annyira jól esik, hogy rávilágítotok a hülyeségekre, és ezzel az illetékeseket szembesítitek. Olyanok vagytok, mint a friss levegő a poshat és ködösített szobában, írja Lina, köszönjük szépen. Fecska írja, egyébként hol lesz azonosító cipőjük órán már, mint a rendőröknek? Jó, az pontos jó, vagy a Fecska. Rajta, hagy rajtad, kedves Fecska, és majd az alapján, a lenyomat alapján, mivel hogy a cipő órát azt majd szépen belekeni a seggedbe, az oldaladba, az arcodba, majd ennek segítségével fogod tudni azonosítani. Jó, de nagyon jó az ötlet, tehát festékkel meg kell jelölni a gumilövedéket is, meg a gumibotnak az oldalát, hogy pontosan tudd, hogy melyik ütés az melyik botborról származott. Így és van. Akkor mit én otthon így látod a kék-zöld foltokat, és a kék folt az így kiírja, hogy Jóska. Oké. Október 23-a után a bankrablók kötelesek fedetlen arccal, homlokukon a számháború nevű játékban használatos számot viselve felszólítani a banki alkalmazottakat a kasszában lévő pénz átadására. A törvény tervezetből már csak ez hiányzik. De tényleg, bankrablás csak látható arccal. Jó, de egyébként ezzel valamilyen szinten elismeritek egyébként az államtitkár úr érvelését, tehát aki elfedi az arcát, az csak bankrabló lehet. Oké. Na ne, szóval úgy kezdi az orvos. Ez a sérülés, ez tüntetés során keletkezett, vagy megverte az asszony? Mert akkor családi erőszak, és az is feljelentett, írja a Laci. Teljesen mindegy egyébként. Főleg, ha privatizálják az egészet úgy, ahogy van. Akkor mindegy. Egy traktor 2 tonna, én 8 tonnás autóval járom a várost minden nap. Jó. Köszi. Örülök, hogy ilyen környezet tudatosan éled minden napjaidat. Laci, és az eszkimók hogyan tüntetnek? Fényképet visznek táblán? Tökéletes. A Kressz nem törvény, hanem miniszteri rendelet, de jogszabály. Jó, ezt is megtudtuk. Köszönjük szépen. Mindenki felelősségre vonást akar, én is. De ha senki nem akar tanúskodni, ideértem a sértetteket is, akkor ez nem fog menni. Ugyanígy a rendőrség elég sok információhoz hozzáférhet. Ha bíznának bennünk, ez nem zavarna minket. Nem bízunk, ezt viszont megértem. Nem vagyok szakértő, de gondolom az orvosi jelentésben benne van, hogy mi okozta a sérülést, illetve ha behozták, akkor az, hogy honnan hozták be, nem. Ez teljesen világos, csak hogy hogyan került sérülés az illetőre, ugyanis láttuk, hogy nagyon sok olyan civil kapott verést, akinek semmi köze nem volt a randalírozásokhoz. Én a kórházok helyében leadnám a kartonokat az ügyészségnek, bíróságnak letétbe, ne lehessen koncepciós pert a nyakába akasztani ártatlan embereknek. Elégedetlenség. A kongresszus egyik, vagy akár mindkét házában többségbe kerülhetnek a demokraták a mai amerikai képviselőház és szenátusi választások eredményeként. Ez a Bush kormányzat pozíciójának további gyengülését okozhatja, főleg akkor, ha a republikánusok nem csak az átalakult 1994 óta uralt képviselőházban, hanem a 2002 óta szintén a kezükben lévő szenátusban is kisebbségbe szorulnak. Supán az lesz a kérdés, ahogy egy prominens republikánus vezető fogalmazott, hogy béna vagy halott kacsa lesz az elnökből. Mások szerint viszont sok példa van arra, hogy ellentétes politikai táborhoz tartozó elnök és kongresszusi többség jól együtt tudott működni, így jött létre például az észak-amerikai szabadkereskedelmi övezet is a 90-es években. Mivel most az elnök személyéről nem szavaznak az amerikaiak, csupán a képviselőház mind a 435 székéről, a 100 szenátusi mandátumból 33-ról, továbbá az 50 kormányzói posztból 36-ról, a Bush kormányzat mindenképpen folytatja iraki politikáját. Az amerikai republikánus párt úgy érezheti, hogy ajándékot kapott vasárnap azzal, hogy az iraki bíróság halálra ítélte Saddam Husseint. A támogatók szemében a döntés ugyanis igazolni látszik Bush elnök politikáját, és azt jelzi, hogy Irakban újabb lépés történt a demokrácia felé, a volt diktátort ugyanis egy hazai bíróság ítélte el. Az Egyesült Államokban ugyanakkor sok szavazó éppen a diadalmasan indult, de egyre nagyobb csalódást okozó iraki projekt miatt már elfordult Bush elnöktől és pártjától, és úgy tűnik, hogy Irak lesz az egyik meghatározó tényező a mostani választásokon is. Az országnak olyan vezetése van, amilyent az emberek maguknak választanak, mondta az amerikai elnök kedden, miután leadta szavazatát a texasi Crawfordban, a törvényhozói választásokon. George Bush az utóbbi napokban 10 államban is villámlátogatást tett, hogy javítsa a republikánusok esélyeit. A legutóbbi felmérések szerint a demokratáknak megvan az esélyük, hogy a törvényhozás mindkét házában többségbe kerüljenek. Ehhez a legutóbbinál 15-tel több képviselőjüknek kell győznie, a szenátusban pedig 6 helyet kell elhódítaniuk. A voksolás magyar idő szerint hajnalig tart, eredmények szerdán kora reggel várhatók. Az iraki projekt. Ezer hőgtünk közben, hogy ezek a kifejezések, ahogyan ők beszélnek erről a háborúról, ahova bevonultak egy országba, amelynek a népét ott így tényleg ízéporrá lövik, de tényleg. És azt úgy hívják, hogy az iraki projekt. Tehát, hogy ez a, hogyan az iraki projekt? Projekt. Te most nagyon jól felakasztották a Saddamot, ebből is látszik, hogy épül a demokrácia. Jó, az iraki projekt. Tehát, de nem, hogy így belegondolok abba, hogy ezt a kifejezést, hogy projekt, ezt mire szokás használni, mit tudom én, befektetünk, nem tudom én... Jó. Ennyiben pontos, tehát ennyiben... Őként helyezünk ki. Na várjál, hát ennyiben roppant pontos a kifejezés, így van, ez egy projekt. Igen, befektetünk világos. Tőkét, és ezért várunk hasznot. Ilyen a Halliburton. Na jó, hát igen, erről van szó. Na most, ahogy most a republikánusok állnak, az katasztrófa. Tehát ennél csak jobb lehet a helyzet. 30-szal több képviselőjük van a szenátusban, a kongresszusban, a szenátusban. 11-el több tagjuk van, és a kormányzói posztok tekintetében is 6 poszttal vezetnek. Emellett pedig ott van ugyebár Bush. Tehát, hogy gyakorlatilag minden fronton verik a demokratákat. Tehát mondom, ez a választás, ha tényleg a várakozásoknak megfelelően zajlik, akkor kiegyenlítődést vonhat maga után azért az amerikai politikába, ami, legyünk őszinték, ráfér az amerikai politikára. Jó, de egyébként azt is megtudtuk ebből a hírből, hogy természetesen a Bush esetleg béna kacsa is lesz. Volt már ilyen az amerikai történelemben, és milyen fantasztikus dolgok működtek akkor annyira jól. Ja igen, az észak-amerikai szabadkereskedelmi övezet, a NAFTA, a 90-es években létesült, amikor... Szóval nem kell aggódni, én egyébként megnyugodtam. Tehát jól, nekem nagyon felment az adrenalin szintem, de megnyugodtam. Jaj, de tényleg megnyugodtam, tehát így jól működött ez a dolog, jól működött, tehát például ez az észak-amerikai szabadkereskedelmi övezet bizonyítja, hogy ez egy működőképes dolog, hogy együtt működjön egymással az ellentétes párthoz tartozó elnök és szenátus. És ez tényleg megnyugtató a számunkra. Bárcsak még sok ilyen kezdeményezés születne. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvószavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Vendégünket, Kardos Gábort kérdezem arról, hogy mit vár a demokraták által aspirált választásoktól, amely holnapra viradó éjszakára, nem holnapról, holnap utára lesz megrendezve, hogyha jól tudom. Én azt várom, hogy ezzel nem kell túl sokat foglalkozni majd. Tehát ez is már nagy dolog lesz, hogyha nem ezzel kell egyfolytában foglalkoznunk, és nem ilyen agyrágó gumival nem válik ez a médiában, hogy most jó, megint az... Ne arra, hogy én nem hagy utasítsam vissza a cinikus és köpönyeg forgató véleményedet, amikor sajnálatos, hogy Bushnak a politikai sikerét egyszer még nem, sokan nem ismerték fel Amerikában, pillanatnyi elmeháborodottságból most őt nem értékelik, pedig láthatjuk, hogy Irakban egyre jobban épül ki a demokrácia. Ez mi más bizonyítná ezt ékesebben, mint hogy halálra ítéltek Saddam Hussein. Na, világos, szóval kell ennél ékesebb bizonyíték számodra. Ez a legfrissebb visszajelzés, tehát hogy itt most nem arról van szó, hogy ez a mi véleményük, ez a legfrissebb visszajelzés az amerikai közvéleménykutatásokból. Konkrétan azt jelzik vissza, hogy Bush pozíciói erősödnek Saddam Hussein halálhírének hallatán. De vannak hangok már nálunk, akik azt mondják, hogy nálunk is Amerikának kéne rendet csinálni, tehát hogy az iraki forgatókönyvhez hasonlóan itt is. Nincs olaj, gyerekek, hol az olaj, találjatok olajat, és akkor rendben. Nem exportálunk, hogyha nincs olaj. De mi ennek az apropója, nagyon érdekes dolog, meg rögtön az elején ez a tévészékházas buli után, ne nevezzük bulinak azért, tehát amikor volt ez a zűr, azután jött magas fehér házi köröktől egy figyelmeztetés a nagykövet útján. Hát nem figyelmeztetésnek szánták formálisan, de az volt a lényege, hogy bíznak benne, egy Amerika barátja Magyarország, és nagyon örülnek ennek. Ez csodálatos. Ez most újra megnyugodtunk. De ezt ugyanolyan rituálisan mondják el, jusson eszünkbe, mint egykor a Szovjetunió. Pontosan. Pont ugyanarra a rituálisan. De könyörgöm, de miért dobunk ki erre pénzt? Legyen egy nagy magyar üzenetrögzítő, amelyik csak ezt az egy információt tartalmazza. A Magyar Köztársaság még mindig hű barátja és szövetségese az Egyesült Államoknak, és annak mindenkori elnökének. Na várjunk, és akkor 50 azt mondják, hogy bíznak benne, szó szerint idézem, bíznak benne, hogy Budapest egyedül is meg tudja oldani a problémát. Ez csodálatos, ez a bizalom! Mi van, ha nem? Fölmerül az olvasóban a kérdés, hogy mi van, ha a bizalmuk Budapest, az jó? Igen, és hogyha Budapest nem tudja megoldani, akkor mi lesz? Akkor sörmentankok lesznek? Az Egyesült Államok baráti segítséget nyújt a magyar kormánynak. Hát a Gellérthegyről már hallhattuk a szózatot, ami paralelbe állította 56-ot és Irakot. Igen. Hát most felszólíthatnánk, vagy legalábbis kérhetnénk baráti segítséget. Egyesült Államok erős emberét. Ne nevezzük. És még lehet, hogy még a Táncsis börtönt is megkap. Talán oldják meg itt ezt tényleg, ha már vegye komolyan azt a hasonlatot, amit itt megreszkírozott a szabadság szobor lábánál, és nem dőlt le a szobor, hogy vegye komolyan, és csinálják meg itt azt a demokráciát, ami láthatóan hát komoly diszfunkciókban leled. Világos, tehát én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya az meddig tűri el, vagy hát meddig nézi türelemmel ezt a fajta ex-lex állapotot. Hogy válaszoljak a költői kérdésedre? Itt a gyarmatokon. Hogy válaszoljak erre a kérdésedre? Konkrétummal tudok válaszolni. Természetesen akkor, amikor a gonosz diktátort végre halálra ítélik, akkor Amerika is megnyugszik, úgy látja, hogy itt jó irányba halad a dolog, demokratizálódik végre Magyarország is, és akkor nyugodtan lehet hazamenni. De ki lenne az illető? Jó, hát ez költői kérdés volt. A vallás nevében történő erőszak megszüntetésére és a nőkkel szembeni bánásmód javítására szólítottak fel a katalán iszlám hunta által szervezett második iszlám feminista kongresszus résztvevői. A Barcelonában megrendezett eseményen számos iszlám vallású és származású értelmiség és aktivista fejtette ki véleményét arról, hogy a Korán nem írja elő a nők elkülönítését, sem a testi fenyítést, sem a csonkítást, sem a megkövezést. Az egyik szervező elmondta, hogy a jelenleg érvényben lévő muzulmán családi kódexek, melyek diszkriminálják a nőket, nem Isten törvényen alapulnak, hanem az emberek találták ki őket. Nem hagyhatjuk az iszlámot, melyet a világ 25%-a ismer el vallásának, reakciósok kezében, tette hozzá Abdennur Prado, a katalán iszlám hunta tagja. A kongresszus felszólalói emlékeztettek arra, hogy a feminizmus és az iszlám nem zárják ki egymást. Céljuk a fundamentalizmus elleni harc, melynek köszönhetően a vallás nevében hajtanak végre erőszakos cselekedeteket. Iszlám feministák. Látványosan ez a két fogalom csak bizonyos muszlim országokban jelent kettőt, nem pedig egyet. Hát azért ez jól szerintem fel kéne tennünk kérdéseket, mert a Mennyire nyugaton képezték, vagy hozták létre ezt a fogalomkört, hogy iszlám feminizmus? Nem. Ezt a hihetetlen média hengert, ezt le lehetne állítani egy pillanatra, és gondolkozzunk el, hogy vajon a nyugati civilizációban akkora nagy vívmány, hogy a nőt tárgyá változtatják. Uh-huh. Tehát, hogy ugye, mert az iszlámban a nő nem tárgy. Azért ezt is hozzá kell tenni. Többek közt ezért illik lefátyolozni, hogy ne tárgynak, ne tárgyként tekintsék. Jó, de ehhez képest azért elég határozottan birtokolják. Tehát azért nagyon komoly birtok. Azért a vasaló átmegy az arcán, úgy egészen lazán. Tehát az egy valamiben egész biztos, hogy igazad van, hogy az iszlám az öltözteti a nőket, a nyugat az meg vetközteti a nőket. És ez, és hogy mondjam, egyik sem feltétlenül egészséges. A legjobb az lenne, hogyha ez többé-kevésbé a nőkre lenne bízva. Na most nyugaton legalább akkora nyomás helyeződik a nőkre, hogy villancsanak combot mellett segget, mint amekkora nyomás helyeződik rájuk. Mű combot, mi mellett, mi segget. Mint amilyen nyomás nehezedik rájuk az iszlámban, hogy műcsadort hordjanak. Na de most kérdés, hogy melyik a nagyobb probléma, hogy egy személy, aki kiszolgáltatott, vagy egy személy, aki mint tárgy kiszolgáltatott. Mert ugye beszélhetünk más kultúráknak a problémáiról, hogy addig se beszéljünk a mi kultúránk. Világos. Ez az alapprobléma. De erre való hivatkozással viszont ne vonuljunk be ezekbe az országokba, és ne lőjük szét azokat a házakat, mellesleg. Azokat az embereket mellesleg. Azért mi is csodálkoznánk, hogyha bevonulna Magyarországra egy hadsereg, és felhívna minket arra, hogy legyünk szívesek csadorba öltöztetni a nőket. Mert hogy az úgy helyes. Tehát mi se gondolnánk azt gondolnánk, hogy ez maga a türelmetlenség a mi civilizációnkkal szemben. Még hogyha az iszlámban lennének olyan keresztény feminista szervezetek, amelyek megkövetelik, hogy nyugaton is öltözzenek sokkal több ruhában a nők. És kérdés, hogy az-e a szabadság, amit egy civilizáció szabadságnak tart a saját kulturális identitása alapján, és egy komoly hadsereggel ezt végrehajtja az egész világon, vagy pedig szabadságnak egyes kultúrákban esetleg más-mást tekinthetnek az emberek. Alapvetően egyébként minden birodalom a saját szabadságát tekinti, és minden birodalom vezetője a saját szabadságát tekinti a szabadságnak. Csak ez az a kérdés, hogy mekkora ereje van, hogy ezt érvényesítse. Ha akartok látni egy nagyon-nagyon kemény neokonzervatív propaganda műsort, akkor a 700-as klubot nézzétek a Magyar Altévén, valami döbbenetes, hogy ha akartok látni egy olyan műsort, ahol George W. Bushért imádkoznak, amikor ahol az Irakban harcoló amerikai katonákért és azoknak a sikereiért imádkoznak, hogyha akarnak látni egy ilyen igazi amerikai, tehát így nem lehet igazából tudni, hogy a csávó az showman, vagy pedig prédikátor, mert hogy a kettőnek valahol a határán van, és rendszeresen elmondja, hogy jó lenne, ha az iszlám végre tudomásul venné, hogy mi nem akarunk az ő szabályaik szerint élni. És ezt így rendszeresen elmondja, minthogyha csak a mórok a Pireneusi félszigeten kalandoznának, ahogyan az történt pár ezer évvel ezelőtt. De most éppen nem ez az aktualitás, ha jól tudom. Nem mellesleg akkor is egy sokkal kifinomultabb, humánusabb és az emberi jogokat jobban tiszteletben tartó mór civilizációt vert ki barbár módon a keresztény Európa az Ibériai félszigetről, és nem mellesleg a zsidók oda menekültek a mórokhoz a keresztény királyok üldözései elől. Csak hogy egy történelmi párhuzam esetleg megint. Igen, de mondjuk az, hogy elgondolkozunk. Igen, de nyilvánvaló, hogy az iszlámot sem lehet homogénnek, és a nyugatot sem lehet homogénnek tekinteni. Nem, de nem volt az antiszemitizmus, nem volt egyáltalán jellemző az iszlámra, egészen a 19. század végéig, 20. század elejéig, amikor is a nyugati birodalmi érdekek csinálták meg az iszlám antiszemitizmus. Főleg Anglia. Igen. Na most nyilvánvaló, hogy más megítélés alá kell, hogy essen egy olyan állam, mint mondjuk Marokkó, vagy Tunézia, vagy Egyiptom, és nyilván más megítélés alá kell, hogy essen egy olyan állam, mint mondjuk Irán. Értelemszerűen nyugaton is más megítélés alá kell, hogy essen egy olyan állam, mint mondjuk Dánia vagy Svédország, és más megítélés alá kell, hogy essen egy olyan, mint az Egyesült Államok. Jó, csak bocsánat. Vagy Nagy-Britannia. Bocsánat, hogy nem homogén ez. Hát nem, igen, úgy értem, hogy nem homogén, tehát nagyon más a helyzete az iszlám közösségnek. Nagyon, tehát nem mondhatjuk azt Iránra például, hogy az emberi jogokat tekintetbe vevő államról beszélünk, ahol Szaúd-Arábia. Hát, Amerika nagy szövetségese. Na, persze, világos, de hát ez már az amerikai külpolitikáról szól. Hát konkrétan olyan országokról beszélünk, ahol a halálbüntetés politikai okokból, vallási okokból hétköznapi, ahol homoszexuálisokat akasztanak, stb. Ugyan már kiveszi be azt a maszlagot, hogy Amerika egy percig a demokrácia dicsőségére harcol. Hát egész egyszerűen a saját birodalmi érdekeit érvényesíti, és ezt jó-rosszul megérveli. Mint most láthatjuk, nagyon rosszul érveli meg, botrányosan, borzalmasan, de hát birodalmi erővel és egy elég nagy médiagépezetnek a hátterében. Ennyi. Egyébként pedig nekem tetszik az, hogy különböző országokat máshogy ítéljük meg, de nehogy már mondjunk értékítéletet is. Örülök, hogyha különböző civilizációknak van véleményük egymásról, de annak is örülök, hogyha ezt nem teszik kötelezővé az egész világ számára. A szabadságnak így meg így kell kinéznie, ilyen és ilyen államformákban kell élnetek, hogyha nektek ez nem tetszik, akkor ti nem vagytok legitimek. Könyörgöm, ettől szabaduljunk már meg. Hát a szabadság és a másik szabadságának a tiszteletben tartása azt is jelenti, hogyha nem az én szabályaim szerint, sőt nem az én véleményem szerinti szabadság jogával élve él, akkor azt el kell fogadnom, hogy diktatúrában érzi jól magát, el kell fogadnom. Na jó, hát elfogadni, és nem oda menni, és lerabolni az olajkincseket, ez is két dolog. Nem, tudod mit? Nem és kellett. A kettő között, és világok húzódnak igen, a kettő és között. Azokon a világokon mindig az olaj van, ahova elmegyünk rabolni. Igen, ezek olajmezők, amik a kettő között húzódnak, ezt is megfigyeltük. Mondom, nézzétek a 700-as klubot, ha akarjátok látni Nancy-t, aki régen kábítószerezett, aki régen a bűnöző haverjaival együtt járta az utcákat, csatangolt, a szülei azt se tudták, hogy hol van, aggódtak már, azt hitték, hogy nem is él a lányuk, de akkor megtalálta Jézust. És Jézus beköltözött a szívébe, eltöltekezett Jézussal, és ezt a kegyelmet ő most arra szeretné használni, hogy szeretné elmondani, hogy itt az ideje annak, hogy a keresztény világ, és Nancy elmondja nekünk, hogy a keresztény világ most végre megharcolhatja azt a háborút, amit a Közel-Keleten az intoleráns és türelmetlen és vallási fundamentalista, terrorista iszlámmal szemben meg kell vívnia, úgyhogy Nancy is arra mozdít mindenkit, ő maga is bevonult egyébként polgári szolgálatra, és arra mozdít mindenkit, hogy hívja be az életébe Krisztust, és támogassa George W. Bush-t ebben és a küldetésben. Személyesen Krisztus mondta el neki, hogy mekkora örömmel tölti el a Krisztus Urunk szívét, hogy a diktátor végre lógni fog. Ebben látja a kereszténység igazi hivatását. Mondom én, 700-as klub, éjszakánként nézzétek a Magyar Altévén, ilyet még nem láttatok. Első kézből amerikai, új konzervatív, republikánus propaganda fordításban. Ne hagyjátok ki! Miért most már az amerikai focit is kezdik marketolni itt nálunk? Ugyanaz a cél valószínűleg. Ugyanannak az agynak ugyanarra mosása. Hát nem. Miért kell nekünk amerikai foci? Ugyanazért, amiért a Nancy-nek a valóságsója nem. Valószínűleg. De hát egyébként tegyünk fel egy olyan egyszerű kérdést is, hogy amit egyébként, amiben Tony Blair úgy látszik, hogy végül mégiscsak belebukik, hogy mi jelent nagyobb veszélyt egy nyugati típusú demokráciára, az egy nem létezőnek bizonyult tömegpusztító fegyvere egy azóta elfogott és most halálra ítélt diktátornak, vagy az a mód, ahogy ezek a demokráciák beléptek abba a háborúba. Mert ugye talán emlékszünk, hogy nem volt itt olyan nagy közvéleményt nem vonták be, sőt, ezt akkor nagyon finoman fogalmaztam, és még a parlament is, hát hogy de mondjam, még adatot is hamisítottak, hogy éppen arról volt. Három különböző hazugságra való hivatkozással indították meg a háborút, és később mind a háromról kiderült, hogy bizonyítást nyert, hogy hazugság egyenként. Na most, hogyha ezt kitágítjuk ezt a képet, akkor fel lehet tenni az egész iszlám, úgynevezett iszlám veszéllyel kapcsolatban egy nagyon egyszerű kérdést. Mi fenyegeti jobban a nyugati civilizációt? Egy hipotetikus, vagy azt mondják, iszlám veszély, vagy az, ahogyan állandóan ellenségképet generál magának, mert ugye a NATO-t is valami miatt finanszírozni bizonyos kell. Bizonyos olajfelhalmozás érdekében, meg, és fegyverkereskedelem érdekében. Ezt az egész világháborút, amit úgy neveznek, hogy globalizáció, ezt a világháborút, amit úgy neveznek, hogy globalizáció, gazdasági és egyéb háborút, ezt úgy lehet vívni, hogyha állandóan van egy ellenség. Mivel most ez a Szovjetunió, ez befutcsolt, mint ellenség, ez most úgy nem úgy alakult, kell egy másik ellenség. Most egyértelmű, hogy az iszlám azóta futott fel, mint ellenség, amióta világos, nincs szovjet ellenség. Igen, de előtte most is voltak kísérletek, de előtte is voltak kísérletek erre egyébként. Ezt a magát még mindig néha kereszténynek vélő nyugati civilizációt mi fenyegeti jobban? Egy ilyen tegyük fel iszlám veszély, vagy az, ahogyan nem képes saját magával szembenézni, de, és állandóan ellenségképeket kerget, és hihetetlen agresszívan rászabadul a világra. De hát ez a kettő egymást erősíti történetesen, hát mert, az iszlám veszély is csak növekszik attól, hogy ez az agresszió az iszlámmal szemben ilyen erőteljesen megnyilvánul. Tehát a maga az iszlám veszély önértékén nem lenne akkora, vagy olyan mértékű veszély, hát mint jelentős, ezáltal a nyugati politika által. Jelentősen hozzátettek ennek az erősödéséhez. Arról még azért egy szót, hogy Amerika tényleg identitást vesztett a Szovjetunió eltűnésével egyébként, mert elvesztette ezt az ellenpont szerepét, és az új szerep az szerintem nem egyértelműen egy új ellenségképnek a megtalálása volt, illetve az első pillanatban biztosan nem, hanem a világ csendőrének az eljátszása, és ez az igazán borzalmas, és ráadásul el is tudja játszani, tehát az ő számára kívánatos életformát egyszerűen rá tudja kényszeríteni a világ bizonyos részeire, és ez nem jó. Csak egy gondolat, hogy ha már ellenséget keresünk, ne egy nálunk dinamikusabban fejlődő kultúrát szemeljünk ki erre a célra, mert hogyha valaki hallgatja az iszlám zenét, és a könnyű zenében is, hogy milyen dinamika van ebben a kultúrában, és azért ne felejtsük el, hogy hogy mennyire rájuk fér egy felvilágosodás, azt azért nem vitatod. De ne akard a te felvilágosodásodat rajtuk számon kérni, főleg, hogy Európa, az enyémet nem. Előbb utoltam a mór civilizációra, még mindig talán nem tudnánk semmit a görög kultúrából, hogyha nem arab közvetítése nem kaptuk volna meg. De ők de, mit tudnak erről a mór kultúráról? Ezt azért kikérdezni. Nem, de hát azért ez se ilyen egyszerű, de én azt gondolom, hogy olyan dinamikával fejlődik az iszlám, hogy ellenségnek választani nagyon, nagyon együgyű dolog. Irán kérte kedden az iraki hatóságot, hogy hajtsák végre a Saddam Hussein megdöntött iraki diktátor elleni halálos ítéletet, és ne engedjenek az ítélet megmásítására irányuló nyomásnak. Reméljük, hogy nem engednek azok nyomásának, akik lélektani háborút indítottak az ítélet megsemmisítéséért. A verdiktet hosszú eljárás előzte meg. Saddam Hussein bűnös és megérdemli a halált. Reméljük, hogy végrehajtják a kivégzést a diktátorok elrettentésére, mondta a sajtóértekezleten Golam Hussein Elham, a teheráni kormány szóvivője. A feloszlatott iraki Baasz párt a szigorúan őrzött bagdadi zöld zóna elleni támadásokkal fenyeget, amennyiben végrehajtják a halálos ítéletet Saddam Hussein volt iraki elnökön. A parancsnoksága hivatalos internetes honlapján közzétett üzenetében azt írta, ha Saddam Husseint kivégzik, a párt minden eszközt igénybe véve lerombolja az Egyesült Államok hűbéresei nagykövetségi és titkosszolgálati épületeit a zöld zónában. A zöld zóna az amerikai és a brit nagykövetség mellett az iraki kormányhivatalok körzete is egyben. Amerika és szövetségese Irán olyan bombát robbantott fel, amelynek minden összeesküvő és lakály Irakon belül és azon kívül érezni fogja a szilánkjait, folytatta a közlemény, utalva arra, hogy Saddam Husseint egy síita faluban elkövetett mészárlás miatt ítélték halálra, majd felhívja a figyelmet arra, hogy az ítélethozatal egybeesik az amerikai kongresszusi választásokkal, és ez a republikánusok érdekeit szolgálja. A Baasz pártot, amely Saddam Hussein uralma idején az egyetlen legális párt volt Irakban, az amerikai vezetésű invázió után 2003 áprilisában oszlatta fel egy olyan bizottság, az úgynevezett Baasz Talanítási Bizottság, amelyet az amerikaiak hoztak létre. A bizottság célja volt, hogy kizárja a pártnak mintegy 30 000 volt tagját a közéletből. Azt hiszem, hogy ebben konszenzus van jelenleg az Egyesült Államok hivatalos vezetése is Irán között, hogy Saddamnak lógnia kell. Szerintem nincs még egy olyan kérdés, amiben konszenzus lenne köztük. Tehát Saddam Husseinnek sikerült az, ami szerintem most jelenleg a világon senkinek sem sikerülhetne, hogy Iránt és az USA-t közös platformra hozta egy kérdésben. Történetesen saját halálának a kérdésében. Erről nekem egyébként a nagy Alkibiadész jut eszembe, aki a peloponnészoszi háború idején kémkedett Aténnak, utána Spártának, háromszor állt át mindkét oldalra, és végül az egész peloponnészoszi háború történetének egyetlen egy spártai aténi szövetsége köttetett meg, annak érdekében, hogy merényeljék meg Alkibiadészt. Tehát Alkibiadészt közösen vadászta le Spárta és Atén, tehát ez az egyetlen egy eleme volt annak a háborúnak, amiben ők össze tudtak fogni. Hát itt a helyzet nagyon hasonló. Hát ez a gyűlölet logikája, közös ellenség esetén ugye a nagyobb gyűlölet győz. Konkrétan, hát eléggé jellemző egyébként. Tehát, hogy itt azért nem csak arról van szó, hogy Irak és Irán annak idején háborúzott egymással, hanem arról van szó, hogy nagyon-nagyon komoly síta ellenes emberjogi sérelmeket követett el. Most finoman fogalmaztam. Tehát konkrétan tömeggyilkosságokat követett el Saddam Hussein és igen, kormánya. A síta, szunita, a barátság. Igen, hagyományos. Jó, én annyit tudnék hozzátenni a dologhoz, hogy ez még mindig azért ugyanaz az Irán, amelyik te említetted, 20 dollárt fizet egy európai turistáért? Nem. Amerikai. Amerikai még többet, de nem. Európaiért is fizet? Igen, de úgy fizet, hogy hozzák oda a turistákat, és ismerjék meg Iránt. Tehát itt abszolút, hát persze, hát és ez egy nagyon, nagyon jó gesztus, ez szenzációs egyébként a perzsa diplomácia. Jó, azért évszázados, évezredes tanulmánya van, ellentétben az amerikai. Nem győzik hangsúlyozni, hogy természetesen Izrael bele kell tolni a tengerbe, az amerikaiakat egyesével kell levadászni, és Európát személyesen felelősnek tartják jó, egyébként. Várjunk. Amikor Irán azt mondja, hogy Izraelt bele kell tolni a tengerbe, akkor ezt elismételjük, ezt a rituálisan elhangzó dolgot, akkor soha nem felejtsük el, hogy ezt az egész antiszemita iszlám problematikát a nyugati nagyhatalmi törekvések hozták létre. Csak ez engem roppantul nem érdekel. Ezt én soha nem felejtem el, csak roppantul nem érdekel engem, főleg akkor, amikor ezt egy olyan figura mondja, akinek hamarosan lesz egy nukleáris atomrakétája, és ott lesz a gomb mellette. Tehát miközben ezeket mondja, lehet, hogy a sok hőbörgése mellett véletlenül a vizes poharat erre rakja le, de lehet, hogy a szent meggyőződéséből fogja azt megnyomni. Téged sokkal jobban megnyugtat, hogy George Bush kezében is abszolút nem. Abszolút nem. De az egyik rossz, az nem indokolja a másikat. Csak tudjuk jól, hogy a világháború mindig abból lesz, hogyha mindkét oldalon van atomfegyver. Ha az egyik oldalon van csak atomfegyver, abból nem lesz atomháború. Jó, hát maximum atomcsapás lesz belőle, de általában az sem. Jó, hát a pakisztáni és indiai konfliktus is ilyen, de az, hogy vannak iszlám ország, ilyen... Az, hogy vannak nem ilyen. Is akármilyen iszlám ország, és van atomfegyver. De akkor viszont az nem jelenti azt, hogy a legjobb, hogyha minden egyes szembenállás atomfegyverekkel dől el. Jó, két felé mehetünk el. Vagy megnyugtat téged azt, hogy Pakisztánnak is van, meg Észak-Koreának is, tehát vagy megnyugtat, vagy az nyugtat meg, hogy legyen mindenkinek, mert akkor már tényleg nem érdemes senkire se támadni. Jelenleg sajnos erre a hidegháborús biztonsági politika alapvetően arra tőre, az utóbbi furcsa logikára épült, amit hát mondtál. Legyen annyi atomfegyverünk, hogy az egész naprendszert mondjuk tudjuk elpusztítani 20-szor, és akkor biztos, hogy békében fogjuk élni az életünket a Földön. Legalább itt, ebben a műsorban vessük fel azt az egyszerű kérdést, hogy vajon milyen jogon mondják azt atomhatalmak, a többi országnak, hogy nekik hogy ne neked legyen, ne legyen, mivel hogy nekik már van. Mert az nekem nem jó, neked van, igen, mert csak nekem igen, van, és én erre büszke legyen vagyok. Csak nekünk. Tehát azért ezt mondjuk el, ha már, mert ez olyan ritkán hangzik el, ez az egyszerű kérdés. Jó, hát világos, de Ahmadinejad egyébként abban is durva, hogy ő tévévitára szólította fel George W. Bush-t. Tehát ő mondta, hogy és ezt ki is hirdette, hogy ő hisz a nyilvánosságban, hisz a sajtószabadságban, hisz abban, hogy a politikai alternatíváknak ütközni kell, és ennek a nyilvánosság előtt kell zajlani. Tehát ezt az egész ilyen nagy liberális maszlagot így előadta, de ilyen nagy, ilyen mély meggyőződéssel a csávó, ő ebben mélyen hisz, és ezért annak érdekében, hogy a világ népei választhassanak, mert jelenleg láthatóan két erőteljes, domináns világnézeti és politikai alternatíva ütközik a világpolitikában. Az egyik az az iszlám alternatíva, ezt ő képviselni, a másik pedig hát a nyugati kereszténység, amit ugye George Bush képvisel, tudjuk, és hát egy tévévita formájában szeretné ezt lefolytatni, és hát George Bush mondanom sem kell, hogy nem reagált erre, tehát hogy szóra sem méltatta ezt. Minden esetre érdekes az a fajta cinizmus, amivel kezeli ezt a mi nyugati demokrácia, sajtószabadság, nyilvánosság kultuszunkat. Ezért érzem annak hihetetlen fontosságát, hogy egész Európát kulturális rezervátummá nyilvánítsák a lehető legrövidebb időn belül, és ide lehet járni, megnézni, hogy milyen furcsák is ezek az európaiak, vannak ilyen könyveik, meg tudományok, tehát hogy mi foglalkozzunk ebben és semmi mással nem, és közben zajlanak le a világpolitikai események, és mi legyünk ez a kulturális rezervátum, amelyik érdekes francia parasztokat tud felmutatni, meg filozófiát, meg stb., de semmi más. Hát ez zajlik, ez a te óhajod szerint zajlanak a folyamatok jelenleg, tehát ha megnézed, hogy a globális Tony Blair, mint ha nem ezt képvisel. Jó, hát ő mindig szereti azt hinni, hogy az a sziget az ugyanolyan közel van. Igen, tehát igen. Ugyanolyan közel van Amerikához, mint amilyen. Ez a különleges kapcsolat, ugye? Igen, ez a különleges kapcsolat. Akkor a nyelve ezzel... pont otthon az amerikai elnök fenekétől. Egy milliméter, jaj, pont már be is úszott. Speciális kapcsolat. De az az érdekes, hogy ő nem törekszik különleges kapcsolatra az Európai Unióval, annak csak tagja. Az Amerikai Egyesült Államok... Sőt, lesámpolja őket szó nélkül, mindent megtesz, hogy ez ne egy erős és összetartó közösség legyen, hanem egy széttartó és piaci... Jó, egy valami biztos, hogy eldurrantok egy üvegpesgőt, amikor Tony Blair elmegy. Az egész biztos. Az garancia, hogy én aznap este be fogok rúgni, amikor Tony Blairnek vége. Ha odafigyeltetek, volt egy nagyon érdekes mozzanat, amikor Franciaországban a nagy zűr volt, és Németországban is becsődöltek. Ugye ez a Berlin-Párizs tengely, ez kettős tengelytörés szenvedett, és utána volt az, hogy Tony Blair odahívatta az EU vezetőit, és kioktatta őket, hogy mostantól már a globalizáció kihívásainak kell Európának megfelelni. És azóta sajnos ez a doktrína érvényes az EU-ban. A Demokrácia Részvénytársaság mai adását hallottátok. Várunk téteket a hét további napján is. Sziasztok! Sziasztok! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.